nasıl olacak, nasıl para verir? Hani, ondan yazın. Sen madem ki affedersin, sana borçlandı 1000 lira. 500'ünü sen kasaya koymam lazım. Sormayacağım bize, biz avutalım demedik o parayı ona. Demeyeceğim sen avutalım nereydi, o nereydi. Ya o tamam, hallederiz.